أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون مقصد دے سورت البقرہ بیان دے شعور و مشعور اثبات دے توحید اثبات دے رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچ سورت کی شعور مسئلے بیانی کی داریں گے سورت شعور حصوں کی تقسیم ہوں دے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری مسئلہ ہے چنہ پائی کیا والا مسئلہ اثبات دے توحید نہ ثابت ہے کہ اللہ پزاد اور صفات کی ہوں دے دین بمالی چکم پیغمبر خود لے دا تر قیامت دے درہ میسا دے 177 نا 253 یعنی کہ درہ مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ جہاد یعنی بدنی قربانی پیشکور دا اللہ پلا رکھی دسد پارا رمخ کے دو مسئلوں نے پارا چرا دا توحید اور رسالت دے پیغمبر پیغمبری دا غر پیغام دنیا تو رسی لا الہ الا اللہ دا محمد رسول اللہ دا پارا جہاد دے سکی او چلوما حسا دو سوچو و ناخر پوری پائی کی بیان دے انفاق پی سبیل اللہ یعنی مال لگول مالی قربانی پیش کو دالا پلا رکی تکدہ دے جہاد سب تر لینے بیاوڑی سے جسل آیتو ندا دا قدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب 120 پوری پائی کی بیان دا قدریو ڈلو کم کی صورت الفاتحہ کی مختصر بیان شیو پا خیر کی دل دل گوزار کو مومنانو پنزا آیتونو کی بیانو دا غیب اندر صفات حکم دا دنیا حکم دا آخرت دو آیتون کیش بگم ہم آیت کی دا کافران بیان دا غیر مغدوب یعنیم دا غیب دو صفات و سر حکم دا دنیا حکم دا آخرت اتم آیت نش پارسم پورے نا آیتون کی دا منافقان و دا ظالین بیان دا غیب صفات حکم دا دنیا حکم دا آخرت دا غیب 17-20 بورے سرور آیتون کی دو مثالون دا اور او دو بو دا پارا دا وزارت دا قرآن دا منکرین و قرآن دا اور مثال دا پارا دا کافرانو او دو بو مثال دا پارا دا منافقانو آیت نمبر 21-39 پر دویم باب پا دے کہ عام خطابو یا ایوہ الناس را دعوت توحید پانوان دا عبدو ربکم پاغیر 15 اقلی دلائید تاسو پیدا کردی یا ساسو مشرانی پیدا کردی دی زمکی دل فرش کرزولی آسمانی دل چت کرزولی باران راوائی پاغی مانی ساو زپارا رزق رو باسی و سمرا دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا آیت نمبر 23 کے سرو خبر اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی پداوہ دا توحید او مطالبہ دا دلیل دا منکرین و دا داوینا آیت نمبر 24 کے زجر منکرین و دا داویتا چی عبدو ربکم داوین انکارو کر آیت نمبر 25 کے کامل بشارت منون کو دا داویتا آیت نمبر 26 کے دفع دا اعتراض چی دا سن دا اللہ کتاب دے دې کې دا وړ وړ مثالونه بیانی کله دور مثال کله دوبو دا غي جواب چې مثال د پاره د وضاحت وي مثال د پاره د پویول وي مثال بذات مقصود نه یعنی مثال خپل څه مقصد نه بلکې پاره سره د یو خبرې وضاحت مقصد وي چې هغه خبره چې کوم مقصد وي دا غي وضاحت وي چې خلک پاره پوي شي آیت نمبر 28 نا سلو نعمتونه نعمه اربع چی پٹوری انسانان اور اللہ کڑی یو نشن مشتر پر نو کیسا تکفر ہونا بے اللہ آیت نمبر 28 آیت نمبر 29 کی بیم نعمت رجمہ کی ٹوٹ سیزن میں ساز و فائدی دے پارا پیدا کڑی نو کیسا تکفر ہونا بے اللہ آیت نمبر 30 نه 34 پورې درېم نیمه چې تاسو نیکمې په فرشتو معزز کو نو کیف تفرون بالله. آیت نمبر 37 کې څلورم نعمت تاسو نیکنه لفظ شو د شیطان په نام څنګه ته معاف کو نو کیف تفرون بالله. آیت نمبر 38 کې ترغیب قرآن ته بشارت منونکو ته، 39 کې تصویر منکرین ته. آیت نمبر 40 کا درم باب تر دہیسی اخیرہ پورے، آیت نمبر 100 پورے تدی کی درم باب ہو، پھر درم باب کی خاص خطاب ہو بنی اسرائیل ہوتا او پھر خطاب دی درم باب کی چپک خطاباتی کور بنی اسرائیل ہوتا پاول رکو بطوری تنہید و اول نئی رکو دے باب. آیت نمبر 40 میں 46 پورے ہوا آیت نا تدی کی درے پریدے دی یہود ہو چدا سر کے دی یہودیت اصول ہو تحریف کی اتمان حق او ترک عمل داغی مقابلہ کی دریخ صفات دا مومنانو چی دا اصل کی دا حقانیت اصولو دا حق پروس دا اصولو چی حق پروس باغی چی نادری صفتو نپکی یہ صبر دوین صلات او دوین ایمان بلاخر یعنی مسئلہ با بیانے حق حق با بیانے پدی کی جکم تکلیفو نرازی بائی و دیکھ لک والانے صبر پوشی او دالا نبیندار پسو گواری زکر مشکلات پر آدی خواما خواد ملاغی دا پارا ذریعہ صلات چدا اللہ سر تعلق دے مضبوط چاہتی ملاغی دا پارا با منس کئی او عمل با دشا دا پارا کئی دا خیرت دا پارا چھے اللہ با خیرت کیا جانا کی ندا دا حقانیت اصولی دا حق پرستو چھے حق پرست باگئی چدا دری صفتو نپکی بیاد آیت نمبر 47 میں دویم در چیا بنی اسرائیل ذکر کئی دا دینا شپک خطابات بنی اسرائیل بتا پدی کی شپک خطابات جو کیا وش خطاب آیت نمبر 62 پوری ہو پائی گیا تھے نعمتنا بنی اسرائیل باندھی یہ نجات من فرعون دویم نجات من الغرق درم اعطاء الکتاب سرورم عفا عن القتل پنجم حیات بعد الممات شپغم تضلیل الغمام وم انزال المن والسلوى اوتم انفجار العیون من الحجر تفصیل مکر او دو کے خمتنا دعا داغون ذکر کئی پدی اول خطاب کی نزول العذاب من السماء ذلت وهوان بسبب الكفران او تتمد خطاب قول آیت نمبر 62 کی دوش کی تمایت کی بالترغیب ترغیب صحیح عقیدہ او صحیح عمل تھا صحیح عقیدہ اگر چی آمن باللہ او عمل عامل صالحا چکم چی دا پیغمبر پر طریقی وشی دا چی دا حق اگر بیان دا اصول آمن باللہ و اليوم الاخر دا غی بیان دے اور دارے گی دا پیغمبر پر طریقہ عمل لے چاہ رہا تری حق تری اصول بیان دے سکتی میں سرگی بسی عقیدے و عمل تا. آیت نمبر 63 نا دویم خطاب ہو آیت نمبر 82 پورے شل آیت نا پدی کی دری پدی دے دے پخوانو یہودو او سلو دو موجودو تردی دے دے دویم خطاب اگر دری پدی دے دے پخوانو یہودو بیان شوی اول پلی تی دے پخوانو یہودو نقض العہود آیت نمبر 63-64 کی نفل العہود وعدہ ماتول دیو پلی تھی آیت نمبر 67-71 پورے پنجا آیتوں کی حیل فی ذبح البقر دوا پالا لارو کلا لوڑو کی چل ول کو دین دا اللہ کو حکم کی چل ول کو سر کی او دیو پلی تھی بروزی سبق کی تیر شو آیت نمبر 72-73 کی قتل النفس و اتهام البری سڑے پہ وہ جو داغی ازام میں کبل لگو یا کبل تاڑا بل لگو دا داغی طریقہ ہو اس دی آیت کی سم مقصد قلوب کو دیکھئے زجر اور کئی دیلا چلا دمرا حالات پتا ستیر چو زجر پکی یہود تم دے ادارنگی موجودہ تم دے پوچھے کلا دوم حالات پتا سو مانی تیر سو اگورا دا فرعون اگر ظلمونا دارنگی داغین اللہ بچ کرائی دارنگی دا دوبیزونا بچ شوئی دا قتل دو حکم دا مانشو چشل کم کڑے ہو اللہ داغین بچ کرائی ملش ملکڑی ہوئی اللہ اچنا روا سوا نموک اچر منگ تر اللہ زانو خی ملکڑی اللہ لیکن بیالا جوندی کڑی موسیٰ علیہ السلام سوالو کا دارنگی س حالات بتا ستیر سس لیکن پدی تم نہ سخت و حالات ہوتی جس جیسے رونا و ظلم پوچھے یو یو ظلم خنو کرا پوچھے نہ تم حالات بتا ستیر سو لیکن وہ بندہ ساز رکھی دور نظمی را ملا چې ته د عبدو ربکم هغه مسله چې توحید هغه مسله ده چې ستا هغې د زړه کولو شي او د هغې د غاړه کېږي. مقصدی خبره خو د دې حصے عبدو ربکم ده که نه توحید هغه دا دومره حالات په تاسو ډېر شو انسانانو لکه دلته خو خطاب یهودو ته دی لیکن صرف یهود ته مه خاص کوه یهودو سره تړی ځان تی وباسي موت اتم دی چې انسان په تا باندې دومره حالات تیر شو لکه ځان واخلی زموږ په دې خلکو ښه حالات تیر شو لکه ډېر لرې بنوځو د پاکستان د جوړېدو د 47 نه را دېخوا زموږ په دې خلکو ښه حالات تیر شو په دې ملک باندې یو پسې بل راځي بل پسې بل راځي هر یو د بلنا خلک وایي چې د زیاتې وکړه الله بل راولي او چې بل راشي هغه د پاسي نو به دا هغه نه توبې وباسي چې الله دې لري کې بل نو د بل د پاسه بل ظلم زیاتې کوونکی راځي پوښي دارنګي کله یو حالات کله زلزلې شي کله سیلابونه شي لیکن زمونږ دا خلک په دې باندې سم نشو پوښي هغه زلزلې سیلابونه کله ګرانې شي کله یو شی ګران کله بل شی ګران پوښي لیکن زمونږ د خلکو خپل ځان نه پیژندل چې وای دا څه وجه ده چې په موږ باندې د سه حالات راځي ورسته ورته سختي لیکن نرمي پکې نه راځي ځان ته هیڅ یو سړی سوچ نه کوي چې را دا ولې داسې دي خپل ګریوان کې نه ګوري بل زمونږ عادت دا دی چې موږ سره بد دغه نه شو او ځان ته نه ګورو چې وای په ما کې څه کمی شته کنه ځان ته نه ګوري سړی چې ځان ته وګوري په شیشه کې چې وای کمی ما کې څومره دی خو بد دغه دلی چې نه پلان کې دا کارو کو ډینګ دی دا کارو پوښي مزل ته وای زجر ور کوي دا خلکو لا چې وای دا دومره حالات باندې تیر شو يهودو لیکن ساتو زړه نه رم نشو سازونه د ګټو نه زیات سختي د کارو نه هغه کار دا تاسو نه خدي هغه کار نه چې دا باج کار نه چې دا غینه چینی رواني او بوت رواني شي دا الله دی یاري دا ری باج دی چې چینه دې نه روانه پرې کې نه هغه ترواله بکی لوندواله بکی لیکن انسان هغه ساده ضرورت چارو شي نو زمو چې دونه به خوش کی چې دروازه به پکې نه بلکې خوش وي تا دا تا نه چا د خیر ونه رسید دا اگر تم تا نه خدا غي نه چا د خیر رسی او به تی روان شي دا نه کی که او به تی نه هغه دروازه دنه به پکې جګړه و او مز ما ته شي هغه لوځواله به پکې بیا ومي قدرتي ته لیکن کستا زړه چا و سیر نو صاحب زړه کې با هغه دروازه نه بلکې خوش کی وي خوش وي تا نه بچا د خیر نه رسی چا په زړه کې بدو مر غن پروتي رډو شي په دې روز باندې کین چا ته به خیر نه رسی هغه ګټه تا نه خدا چې په غره باندې دا پرته یې لیکن دا الله دې روز غړي ګلان دی اګین ستا روز نور غړي دا چې تا الله ته په دې په سیده باندې دا الله ته ویداریو کې نو ستا زړه کانی نه ګټو نه سخت نه رې سمه د استباد ده مانا بیا وګورا یو کوم مانا کو یو سمه بیا وایي یو مانا کو سمه بیا وګورا دې ته وایي سمه د استباد یعنی مطلب د دې سمه د استباد چې کله د الله فزوی نو مانا چې دې سمه نه مخ کې دا کوم خبره تیر شو یعنی دا دومره ناشنا خبره نه ده بلکې دې نه بعد کوم خبره ده هغه د دې مخ کې نه زیاته ناشنا او عجیب خبره ده اې دا مخکې کوم حالات تیر شو دا او پرې دا خبره واوره دا ورپسې ثم بیا وګورا قصد قلوبکم سخ شو زونه ستاسو من بعد داری کا پس دې واقعاتونه دا واقعات به تاسو تیر شو يهودو او بني اسرائيلو نو ستاسو زونه سخ شو دومره سخ فهیه کل حجاره نو دا دې په شان د غټو د کانو احساس زړونو دومره کلک شو لري سره دې دومره حالات چې پتا شو تیر شو احساس زړونو بیا نرم نشو دا اوسه می ګټی دی را ثم قست قلوبكم بیا سخ شو زړونو تاسو من بعد ذلك فنس دي واقعاتنا فهي كن حجاره فدنیه کی اشاره دی قلوب رونه تا نو دا رونه کل حجاره پشان د کټو ګټو دی د کانو دی او اشد قسوا یا زیاد سخت د ګټو نه پسخوالی کی یی دا ګټو نم زیاد سخت دی هغه ګټو کلا بیا هم خدا فهی کل حجاره نو دا رونه پشان د ګټو دی د کانو دی او اشد قسوا یا زیاد سخت کارو نا ده گٹو نا قصو پا سخته کی یعنی یا خدا گٹی دی دازون ساسو چه سره دیدون حالاتو دی که درمی رانلا دی که انامت رانلے چه اللہ دالا دابیداریو کی بلکه دا خو بیا دا گٹو نا زیاد سخت دی اگٹو خود الاخر و این من الحجارا او یقیناً بعد ده گٹو نا لما قام قاغدی يتفجر چروانی شمینو داغیل انانا الانحار ولی نهرونا بازی گتی آگئی چی داغیل نهرونا روان شی چینی پوشی اکنه بازی غرور کیا گتون چینی روانی نو سال دارونو خدا گانو نم سختی یا خود گانو دا گتو بشانتی بلکه داغیل نم سختی زکا آگا کانه هغه غټه چې غواړه هغه په د انسان د ژوند ولا نرمي د دې حالات راپاسو هغه غټه چې د الله د یې نه داغینا را هغه د الله د بیان چې د الله د یې کې نه داغینا را وګور والی چې د الله د یې ری لیکن ساده نه چاته ساده نه د خیر هغه چې نه ونو اتلا د توحید د بیان د پیغمبر د سنت د بیان چیتا خر کو توحید بیان کی در پیغمبر در سنت و بیانو کی ستا در سنین چیتا دا چیتا جاری نشوا او یقیناً بعدی در گرٹونا لما خام قاغدی یتفجرو چی روانی شمینو داغینا الانحار ولی چینی و این منها او یقیناً بعدی در گرٹونا لما خام قاغدی یشققو چی اچوی فیخرج منه الماء نروزی داغین اوبو یعنی کچینا تی روانا نشی نو بازی گردی داسی چی پا مزوشی نو اگر دن نلندی تری لیکن کستا سیرو چا ضرور سیرا چا اوش سیرا ستاز رچا کولاو که نو ساز رکی با تروانی نی بلکه خوش بی ساز رکی با دوم را خوش کیوی پوشی یعنی دا اللہ دیر اگا تروانے میں پکینی نو تانا اگا گرن اکش وکنا او یقیناً بعدی دا دی گٹونا لما خامقا و دی یشققو چی اوچوی فیخرج من حرما نو روزی داغی نگوبا یعنی کچینتی روان نشن اگا تروانے کو پکیوی دوبو و این منها او یقیناً بعدی دا دی گٹونا لما خامقا و دی یهبتو چروغڑی روغور دیگی مطلب من خشیت اللہ تو پختو ٹکی رسل کی رار رای دل خان گڑا چی پلان دی روغور دیگی او یقیناً بازی دی گٹونا لما خامقاغ دی یهبتو چروغڑی روغور دیگی من خشیت اللہ دی یلی دالانا دو غرن آغا گٹا روغور دیگی پلان دی باندی راشی دالنہ دی یلی لیکن سازر پدکی یر رانن دا اللہ چی دے اللہ تا پر سجدہ پڑی دا اللہ تابیداری پا کراشی تانا انگر نخشو کرا وما اللہ رو بغافلین او ندے اللہ بے خبرا اما دا غنطا ملو چی تاسو عمل کوئی سا دا عملنا اللہ بے خبرا ندے خوا چی تا خلاف کے دا اللہ دا پیغمبر نگر سا دا عملنا اللہ بے خبرا ندے خوا افتت معون داوسو داغا موجوده یهودو داغی دا کم چه دا نبی علیہ السلام دا زمانی دی یا دا تردی وقت بولو چه کم دی داغی نباد کم سن دی نجو موجوده یهودو پلیتی ذکر کی اول تحریف افتت معون بولی دریت کی دیخا یولی تحریف یولی تفسیر یولی تأویل تحریف تفسیر او تأویل تحریف ویلکی گی دیتا چې د مخکې نه یو غلط سوچ یو غلط خبره جوړه کړي د ځان نه د یو شیز په باره کې کغاره مسلې هر خبره دای په باره کې یو غلط سوچ جوړ کړي یو غلط خیال جوړ کړي یو غلط دلیل جوړ کړي د ځان نه او بیا د هغې پاغې باندې کله ګدرېږي او د هغې نه بیا یعنی مطلب د هغې لپاره بیا ځان د دلایل ګوري د قرآن نه د پیغمبر د احادیثو نه دا هر څه نه کېدی شي تحریک دې ته وایي چې له مخکې نه یو غلط عقیده جوړه کړي د یو شیز په باره کې او بیا د هغې لپاره دلایل ګوري کله د قرآن نه کله د حدیث نه لکه مثال یې داسې دی لکه اجرت واخلې په دین باندې په قرآن باندې یا په نورو په اذان باندې په امامتی کې دا خلک اجرت اخلي پیسې اخلي نو دې لپاره دلیل ګرځېره متأخرینو د قرآن کې وګورئ د قرآن نه سره دلیل وینه یا د قرآن نه دلیل څه ګوري وایي قرآن خو وایي چې ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایي دا خو یهودو ته ویلې دی وې دا خو یو څه د ویلې شي ودي چې را پاتون زما پیسې ماخلې او ګوره بل د دې دا ګورې دا غنه وېره وې دا د ویلې چې لګي ماخلې یو طرف ته یو څه د ویلې به چې ځان د پاره شي بیا وې ته لګي ماخلې وې دې د خیر د وېسا پرې دې رسول دي د دې رو تعین بسو کوي وې چې دا دې رسول دي کله وې را وې ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وکړه چې د دېش غړي هغه ستوي وایي او کله وایي چې را متأخرینو جایز کړی دي ورته د پارا د دې غلط دغه د پارا بیا دغه تحریف دی اما چې مثال درکړه تحریف چې مخکې نه یو مسلې دی او خبرې بارے کې یو غلط سوچ جوړ کی او بیا د هغه د پارا دلایل ګوري کړل د قران نه د حدیث نه نورې مسلې پکښته دي دارنګي یو نه تفسیر تفسیر د یو د آیت د الفاظو چې کوم ظاهري معنا وي تفسیر داغه آیت داغه الفاظو ظاهري معنا دارنګي د الفاظو هغه داغه کول چې دا لفظ اسم دی فعل دی حرف دی ماضی دے مستقبل لے کم چدا صرف و نحوی والا کئی ہوئی ہے تفسیر دا غیر دا تفسیر پر زمن کی دا راضی دا آیت دا الفاظ ظاہری مانا چکا بھئی او دارنگی دا الفاظ و غطائیو چدا اسم دے فعل لے ماضی دے مستقبل لے دا چکم دا نحوی والا اکثر دا دے سرا کار لدی دا تفسیر پر زمن کی راضی او یہ نے تعویل تعویل وی له قران ذکر کړی دا الفاظ تعویل وی د الفاظو د قران مثال داغي هغه معنا او مطلب بیانول مقصد داغي چیرې د دې آیت مقصد څه دی معنا مقصد ایمان نه مراد هغه مقصد دا آیت چې دې آیت یو کو ظاهري معنا ده کنه لیکن یو د آیت مقصد چی صحیح چلو دې آیت مقصد څه دی مطلب څه دی ورغوی معنا ځان له یو څیز دی ګویا ساتي او مقصد د آیت تعویل چې کوم دی اگر ګورې بل څه دی ورې بعض وخت دی یو څیز ظاهر الفاظ او معنا بته کې لیکن په مقصد او مطلب به نه پوهیږي ډیر ضرور اوس مثال یو الفاظ د قران دی اقیم الصلاه په دې هر سره پوهیږي چې په دې کې حکم کړه چې مونږ وکړو اور کوئی لیکن دا دلیل دی نه چې بای کی بابیا صرف معنا کار نه کوي چې دا صرف دا ظاهري هغه تفسیر وګوري لیکن هغه مقصد باندې نه کوئی چې دې الفاظ دې خبرې مقصد سره هغه تعویل لے پاغي هر سره بیان نه پوری دې وې جنا نبی علیہ السلام د عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ مدد پر دعا کوي اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل بعض خلک تعویل او تحریف کې فرق ونه کی تعویل ته تحریف وایي حالانکه تعویل ځان نشي دی تعویل خو بلکې نبی علیہ السلام دعا کړې ده الله دل د دین پوهه ورکي وعلم او تعویل او د تعویلات پوهه ورکي تعویل چې کوم د الفاظو مقصد وی د آیت مقصد وی د قران د الفاظو د آیت د آیتونو پوهه یا مثال حدیثی د پیغمبر یو خدایي معنا د حدیث د مثال د الفاظو لیکن پای کې مقصد څه دی پاغي هر سره نشي پوهه نه پوهه نو په آیت کې چې کوم رد دی د یهود او صفات ذکر کوي او پلیتی لغت تحریف او شراغي بیان کوي افتتمعون آیت ما کوي تاسو تتمعون کې مراد مؤمنان دي ښا آیت ما کوي تاسو او مؤمنانو ايو مينو لكم چې تذيب بو کې دی د يهود لكم تاسو چې توې چې دی وساز خبره اومني تذيب معنا چې دی وساز خبره اومني افتتمعون آیت ما کوي تاسو مؤمنانو ايو مينو لكم چې تذيب بو کې دی مطلب دا اومني مطلب لکم ساسو وقد کان فریقن حال لا یقینن ده وڈلا واو ده حال او حال لا ده قد کان فریقن یقینن ده وڈلا منم دینا یسمعون کلام اللہ چی اولی کلام ده اللہ ثم یحرفونو بیا اڑی دیلا دخپل مقصدنا ثم یحرفونو بیا اڑی دیلا دخپل مقصدنا یعنی اگر مقصدی مانا تاویل ستوئی تعویل چې دا غزیر مقصد تر رسیدل دي خبر وایي او تحریف هغه چې دا مقصد نه واړی چې خبره کې یاد ساده فرق دی باید خلک غیر مغیر اکثر پر تعویل ته تحریف وایي نه کې غلط ده نو بیا نبی علیہ السلام د عبدالله بن عباس ته بارا د غلط سوال کړی نو ذو بالله چې الله دې تعویل تعویل په ورکی نه تعویل دا نه تعویل دا الفاظ او دا غایت وچ دا خبرې مقصد د ځان نشول او دا هر سره نشي کولای په دې نه پوي ګرځړي وچ ثم يحرفونه بیا اړه دې نه د خپل مقصد نه من بعد ما قلو فزانه چې پوي شي باغی باندې ګور موضوع یې کړه تعریف دې ته وای چې مخ کې نه دان ته یو مقصد جوړ کړی چې زه بدا بیانوم حالانکه هغه مقصد هغه مطلب به غلط دی وچ او حال دا چې یقینا د یو ډره د دینه د یهود را چې اوري کلام د الله ثم يحرفونه بیا اړي هغه له خپل مقصد نه من بعد ما قالو پردان نه قالو چې بوجو باغی باندې و هم یو مطلب دا چې موږ څه بیانو دا ټیک نه دی دا دی دا ټیک دا خو به پوي درته مولیان دي کرا و هم یاد مرودی پویږي چې دې تحریف کوي پویږي په دې معنی چې دا تحریف دی خو به حال ولې حق نه وي چې بیا مخاله غوړې مولي سي ته مولي سي به څنګه ویچره دا غلط دی مولا خپل ریپوټیشن نه خرابای دا خبر په دنیا پرس مولا ښه دا خبره یا ساده حق پر سالم چې کوم په قران او سنت باندې با عملې اور په دې نو هغه ته چې ته مسله بیان کی چې هغه خبره کوي او هغه نه خبر داګه د حق نه او ته ته دا خبر وته چې دا خبره دې نه ده داسې ده پوځي مری په دلیل باندې او توه خای چې دا خبره د څه نه ده بلکې حق صحیح خبره ده هغه تاسو رومني هغه زد نه کوي دا د حق پر سالم نه خړه او دې مثالونه په دې معنی پوځي اشتره لیکن چې کوم زبین آدمی محدث وي د یهودو کوم د یهودی صفت والی نو هغه خپل دغه نه خرابوي وږي په ما چې لکه چې نه خبره ګورلا کوم لري سم دي وګورئ څه پولیس دا خبرې کوي نو هغه پر سالم هغه پر ملاقات دین نه لريږي چې له څوک بسوي هغه دې ته ګوري چې حق څه دی لیکن با دې پر مولا هغه بیا دې ته سوچ کې چې خلک برابر بیا خبرې کوي چې اوس په مولي سي تا دا خبره دسه کوله دا غلط هوا او اوس په ترې چې دا غلط ده او اوس چې دا ټیک ده حالانکه اکبر سو عالم دغه خبره پروا نه کوي هغه وایي چې بس اوس په لما ته دې خبرې لم نو او ما ته اوس په تور دې دا خبره دا څه نه رسیدا ممکن دا څه خبره نه ده یو شی په انسان دې زما دې نه خبره یو بل مرګره به هغه دې خبرې ما ته وایي چې دا خبره دا څه ده پوچھے خبره ما د په دونه کې چا دا خبره ټیک تر ده نه دې نه انکار کول نه دا خو دې یو صفات ده چې مدا حق بو ته معلوم او بیا به نه منلا او تحریف باندې بکله کولا او چنه داسې نه ده بیا اړه دې له خپل مقصد نه بس دا نه انغه کلام د الله چې ووري نو هغه اړه دې خپل مقصد نه ني مطلب هغه غلط مطلب بیانې داږي پس دا نه چې پوه شي باغی چې مطلب پوه چې دا چې موږ بیانو دا غلط دي وهم يعلمون او دې پويږي چې دا تحریف دي وش واذا لقوا الذين امنوا دعوا شغا دیم پلیتی نو کو جله يهود منافقت واذا لقوا الذين امنوا او کله چې مها مخشلی لقوا د ملاقات نه دی ملاقات کې مخامخی سره یو بلتا او کله چې مها مخشلی دا کسان سره امنو ایمان راوړل چې منلې له مسلا دو عبدو ربکم یعنی مطلب هغه پرسی واحدین دی او کله چې مها مخشلی اغسان سره چې ایمان راوړل یعنی عبدو ربکم مسله منلې دا قال وایدی وای څوک دا یو دی صفات والا امنا موږ ایمان راوړل موږ وای چې یو الله سکی او عبدو ربکم مسله موږ واحدین یو کړه وای تا ته بدا څه وای وای دا خلا بادو او کله چې لار شي دی خلا لفظ د خلا د دې پسې چې کلم الفاظ کی الہ راځي دا څنګه کې بعض هم پسې لفظ د الہ دی و اذا خلا بعضهم الى بعض او خلا معنا سر کې دی یوازې کېدل خلوت چورته وي خلوت کې دی لګره اردو کې استعمالي وي وایي یوازې لیکن کله کې دا لفظ د خلا راشي د سره الہ لفظ راشي نو معنا بیا تل خیال وکړي وإذا خلا بعضهم اصل کې معنا عمره دا خلوت والا وایي یې مطلب دا چې کله دې دا وا بېمانانو صفا یوازې مطلب پټ نه چکیږي سره مطلب اصل کې دا ده وایي وإذا خلا بعضهم او کله چې لار چي دي بعضې دې دي بعضې دې دي الہ بعضین بعضو صفا بعضو تا بعضې دې دي نه مراد هغه مریدان شاګردان او الہ بعضین دی بعضین مراد اغا پیران مشران دی دی اغا علماء دی دی اغا مولیان و ایدا خو خیالو که مانی دا او کلا چی لارچی دی دی لارچی بعض دی دی یعنی بعضی مریدان اغا شاگردان الہ بعضین بعض مشران سخا یعنی اغا مشران سخا لارچی قالو و ایورت قالو که دا مراد مشران قالو و ایورت مشران دا پیران ورت وی مولیان اتحدثونهم آیا بیانوی تاسو دی تا خبروی دی تحدیث مانا بیان خا و اما بنعمت ربک فحدث سن زحا کی رازی آیا خبروی تی تاسو دی بما بابانی فتح اللہ علیکم چغلبور کردی اللہ دیل پتاسو قالوا وای ورته دا مشران اته حدیثونو آیا خبروي تاسو بیانوي دوی تاسو دیتا خبروي تاسو دی دا مؤمنان اته حدیثونا کی مراد دا يهود دا مليان او هم کی مراد مؤمنان آیا خبروي تاسو دا مؤمنان بما بابا نے فتح الله علیکم چې خبرور کړه الله دی له پتا سو باندې سمانا یعنی کله چې دی د مؤمنانو یایت باندې دار وایي کله چې دی د مؤمنانو سره یو ځای شي مؤمنانو سره کینی مؤمنانو ته کې لمو خو تاسو مرګري وو مونږ وایو چې الله مدد مونږ وایو چې الله کوي صحیح ده مونږ واحدین یو آمنا لیکن چې کله دی خپل پیرانو مولانو څخه لاړ شي باطل پرسو سره نو هغه ته وایي اتحدثونهم ایا خبروی تاسو دا مومنان بما بابا نے جگل ابور کړه الله دی له تاسو یعنی مطلب تاسو هغه ته ولی وای چې تاسو په حق یې یعنی تاسو ولی ایمان والو ته دا خبره کوي چې تاسو سوای دا پټیک دی وایي اینا مشران باطل پرست شکم دی خپل مریدانو ته وای چې تاسو ولې مؤمنانو ته دا وای لکه دا دغه زمانی يهودو با خپل شاګردانو ته دا وای چې تاسو ولې صحابه کرامو ته دا کوي چې تاسو سوای تاسو خبره ټیک ده تاسو به کوي پوجي ځکه دی ویا په دې باندې تاسو باندې ضرورت کیږي په دنیا کې مو او دوی مخبره لیحاجو کوم بی د بار چې دلیل بنی چې پتا سو جګړه بکې تاسو سره بی په دې باندې درب کوم په دې ضرب ساسو یو کوم په دنیا کې په دې پتا سو باندې ضرورت شو فتح الله علیکم یو دا صحیح دا یو چې تاسو دې ته په حق باندې وای چې تاسو په حق یې نو یو کو دې پتا سو په دنیا کې ضرورت شو غالب شو چې مطلب دا چې زموږ خبره ټیک ده مطلب دا دی چې تاسو دا خبره ټیک نه ده د يهودو ای دا تاسو څه کوي مطلب چې سره دا ته بحث کوي نو مطلب چې هغه خپل په غلطه نه خامخا دا خبره غلطه چې تاسو په سمو مطلب چې ته پاک کوي کنه تر ته په ستا دا مطلب ته دا نه په دې مسله کې ته غالب باغ مانی نو مليانو ورته وی ایا خبره وی تاسو دا مؤمنان با چې غلبور کړه الله دې له پتا شو چې مطلب دا چې دنیا کې بدی پتا شو ضرور شي یو خدا را یہ تاسو ولې دې ته پاک باندې وای او دویم دا لیوحاجوکم دې په چې جګړه وکړی تاسو سره دلیل بنی چې پتا شو به په دې خبر آئیں درا به کوم بلی ضرب تاسو یی چې نن تا دې په دنیا کې په حق باندې وی آخرت کې بدی دا خبره دلیل نه سید الله په دربار کې زما په خبره کوي یو خدا چې په دنیا کې دی پتا سو ضرور شو او دویم دا چې په آخرت کې وم دا تاسو دا خبره چې تاسو دې ته په حق باندې ویل چې تاسو خبره ټیک ده مؤمنانو ته تاسو وی نو سبب په قیامت کې دی الله ته وی چې الله دې موږ ته خپل ویل چې تاسو په حق یې نو په قیامت کې باندې بیا دلیل نشي عین در ربکم نو مراد د قیامت ها چې قیامت کې بیا د الله په دربار کې پتا شو استاد احساس دا خبره دلیل نشي چې الله دې موږ ته په حق ویلو او بیا یې بیا نه منلا وإذا قال بعضهم او كلا جلارشي دي لارشي بعض دي اندا شاگردان الى بعض مشران صحا قالوا واي ورد مشران ادو حددونو آیا بیانوی تاسو دی مومنان تا خبروی دا مومنان تاسو بما پا فتح الله علیکم چغربور که اللہ دیل بتاسو لیوحاجوکم دیبا چی جگڑ بکی تاسو سر دلیل بنی چی بتاسو بی پا دی خبرا اندرب بکم پنی درب ساسو پا کما خبرا دا مخی ادو حددونو بما فتح الله علیکم پوشی چرا دا خبرو دا تاسو که چرا چی تاسو بحق که پوشی نو سبب په دې خبره باندې پتا شو د دې یو په دنیا کې د باندې ضرورت شي غالب شي او بل همت مشران به شي تاسو او بل به په آخرت کې پتا شو بیا د دې لیسی په دې خبره چې الله دې موږ ته په کبا باندې ویلو او به مخالفت کو افلا ذاکر واخرج اخر تر نه شاکر د کله شاته چې تر څو جو کې په دې خبره او لا یعلمون اینه بوئی دی دا بې ایمانه او یهودی صفت والا مولا آئینا پوئی گی دئی ان اللہ بیشکالا یا علم ما یسرون پوئی دے پامان چی پٹائی دئی پسینوں کے وما یلو نواغ چی اخکار کئی دئی ہی تا چی پزرک کی کما خبر پٹائی مولا سے کتا یهودی پاکیقت کی او کتا دا یهودو صفت والا ہے کتا پا نسلن یهود دمی کنا او دیوډیان والا کار ته کې نو الله دې خبر دی ښا کته په ځکه کې خبره پټه او تخکاره کې په پرمانی الله ساده هر حال خبر دی آی نه کوئی دی لا په ایمانه چې بهشکه الله په دې باندې چپټه یې دی و ما یو لوغه تخکاره کې یې دی ثم قصد قلوبکم بیا سب شنو تاسو می باندې دا لیکه په دې واقعیا تونه فیکل حجاره مدازو دی په شان د غټو او اشد قصوا یا زیات سخت غټونه کارونه قصوا په سختۍ کې وإن من الحجارة ويكين بعض غټونا خامغاغدي چیرو چروان چې لاګې نه چینی وإن منها ويكين بعض غټونا خامغاغدي شرقو چوچوي فيخرج منه الماء روزي لاګې نه وبو وإن منها ويكين بعض غټونا لما خامغاغدي بيد من خشية الله چیرو غړي دې لري دالانا ومن الله بغافل رو غړي نه روزي ومن الله بغافل ما تعملون او نبي الله بخبر دا نه چې تاسو کوي افتتمعون آیا تم کوي تاسو مؤمنانو ایوب نیو لکم چې تذیب وکي دا یو لکم ساسو هیڅ مطلب ساسو خبره به ومني وقد کان فریق اهل جنین د یو ډله منهم دینا یسمعون کلام الله چوری کلام د الله ثم يحدثون مطلب د الله کتاب اوري ثم يحدثون بیا اړه دې د خپل مطلب نه د خپل مقصد نه من بعد ما کلو فزان پوښیو باندې پوښیو چې د دې مقصد څه دی اصل او دا خپل مقصد نه راول څه دی یعنی مطلب اصل مطلب یې څه دی او دې چې کوم خپل مقصد نه واړو نو هم دې ته معلومي فزان چې پوښیو پرې ما چې د دې اصل مطلب څه دی قوم یا له مونږ دی کوئی چې ری تحریف کوي و اذا لقر الذين او کله چې مغامخ شي لذا کسان تر امنو چې ایمان راوړي ان عبدو ربکم مسنه منل دا قال وای دی امنا موږ ایمان راوړي و اذا خلا بعض موږ موحدین یو او کله چې لار شي دی لار شي باز دې اندا شاګردان الا بعضین بعض مشران صفا قال وای ورتلا مشران اتحدثون آیا بیانوي تاسو مؤمنانو ته خبروي آیا خبروي تاسو د مؤمنان آیا بیانوي تاسو د مؤمنان ته میماغ پتہ الله علیکم غلبور کر الله پتہ دیل پتہ سو لیحاجوکم بیا پات جګړه بکې تاسو سره دیل جګړه بکې تاسو سره او سره دا معنی ګوري کی ښا دوه معنی دی ښا دوه او دی کوي نو چې به کوم کاوه لیحاجوکم حاجه د حجت نم دی دلیل او حاجه معنی جګړه ده خبر وي لیحاجوکم دیا پاچ جگڑ وکی تاؤ سرا یا دلی بنی سبتا سو بی پدی خبر آئین درب بکم پری درب سال بکم خبر آئین چرم تاؤ سو پہا قائے افلا داخلون او اخرو تاؤ سو گرد نستا اولا یعلمون آیا نم بویدا بیمانا ان اللہ بیشک اللہ یعلم ما یزیرون پوید پاوان چپٹے یہ دی وما یولنو آج خارک یہ دوی